بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فما يضل به إلا الفاسقين. د دویم باب کې د ویشتم باب آیات نشورو شپږ خبرې وي شپږ امور. اول اثبات د توحید په پنځو دلیلونو سره، او دویم صداقت د قرآن وإن کنتم فی ریب، او دریم صداقت د رسول نزلنا علی عبدنا، سلورم کی تخویفی و خرویو بشارتی و خرویو. دا پینزمہ خبر بیانی اغداو جی ہمیشہ عادت تے دا باطل چکل مسئلہ بیان شی دیر پا دلائل سرا وضاحت سرا نذیبه دے اعتراض ننشٹنگے دے خام خواب اعتراض کئی دائیو عادت تے باطل پرستو ہمیشہ. کل جمعہ کی دعوی ذکر شوا دی اعتراضو کو چمنگ نمنو چی داد اللہ کتاب دے اغید پارے ورطا حد قائم کو چکو پشک کے نراؤڑے یا صورتو داغینا کمزوری شو صورت ایرانوڑ پیوتا اللہ رب العزت ترغیب دا پارا ہوئی چزان دا ورنا بچ کے ایمان راوڑے تابیداریو کے اوڑی رلوے خوشخبریو تمیلاوشی جنتو ندی نعمتو ندی دیر لوے اوچت مقام دے اگیوی چے ٹک دا منگا خصورت نشو راوڑے قرآن مقابل بدی طریقہ نشو کولے لیکن مونږ سره دلیل شتا په دې خپل دعوه باندې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی. سو دلیل نه هغه دا چې دې قرآن کې د ډیرو ناقصو سیزونو نوم راغلی دی، د ډیرو سپکو حقیرو خسیسو سیزونو نوم راغلی دی، مچو ماشه عنکبوت تا وګورئ ته دا پکې راغلی. او د الله رب العزت شان د دین الوی دی چې هغه د دې سیدونو نمونه اخلي په خپل کتاب کې. دا داوی اعتراض صغرا او کبرا جنگولیو چې دې قران کې تڑیرو کمزورو سیدنو ذکر شتا منگوائیو آوشتا دی باکی پوچھ دوئے ما خبر ہے اکلا چی دا اللہ شان سردہ لائق ندی چی دی سیدن نمو نواخلی نمونگوائیو دا نمانو دا مقدمہ ام غلطا دا عجب جواب هم په دې طریقې سره کیږي. دې کې دوه قوله وو، یو قول خدا وو چې رستو سورتونو کې سوره حج کې یا سوره عنکبوت کې الله رب العزت دغې سیزونو نمونه اغوستې دي، نو دې ځکه اعتراض وکړو. لیکن دا قول کمزور دی ځکه چې هغه سورتونه سورة بقرة نرست نازل شویدی که مخیو اینو بیابا دیکی ذکر سیو ازو ایم قول داده چه نمرات تینا دا مخی مثالو نوم اغسطیشی چه اللہ رب العزت ذکر کلو فی ظلمات فراد و مبرق اگو روی دا اللہ دی سر سکار دی چه اغدا سیدونا ذکر کی چه اسمان کی راعت دی برق دی دا دا غد شان سر لایق ندی وینو. نو آیات کی جواب را آئی او دا جواب حاصل داو چتا سوائی چدا دا اللہ دا شان سر لایق ندی چدا دا کمزوری سیزونا ذکر کئی نگو رہی او دا اللہ شان دے دا دید آغی سر سر تعلق نشتا. مثال چې الله ذکر کوي نو تاسو د الہو معبودانو د شان مناسب ذکر کوي، تاسو د الله شان مې یادوي. د دې مثالونو تعلق د شان د الہو تاسو سره دی چې تاسو معبودان کم دي کنه دغه حال وګوره چری سکول شي مچ نشي پیدا کوله، ماشي نشي پیدا کوله، زماشي وزر نشي پیدا کوله، نو دا ستاسو زاله هاو د شان سره ډیر لایق دی. دا وی کمزوري، دا وی عاجزي ده خو دې لپاره بیان کړی او قران کې یوازې دا نه سمرا سیدونا ذکر شوی کل اللہ رب العزت وی انہا انتکم اسقالا حبت من خردل دوری دانا خردل نمی غٹتے ہو سمرا وڑو کی شیئر دے پاکی یاد اکڑی دا کلوی لا یعذب عنو مسقال ذرت السماوات ولا في الارض نپټیږي د الله نه پاند آزاد یوي زری نه باسمانونو کې نه پزموکو کې او زرا اصلي معنا څه ده دا چې نور راوخیږي او چرتا ځنه په یو ځای کې لګي روشن دان کې کنه او هغه ته داسې زونه اوړي راوړي دغه ته ذرات وي. الله خو دا قوم یاد کړی دي در دې لپاره چې الله وي زما د علم نه څه شی بار نه دي دا دغه شان سره تعلق ساتي. کله به کی مثال نه عزیز لپاره بیان کړی چې او بنده د الله نافرمان شي، ناشکر شي، باغی شي ډیر داغه د دین او داغه د کتاب بے ادبی کئی و بے حرمتی کئی نو اللہ رب العزت کل مثال پیش کئی چکا مسل الکلب اگور اس پیتا کل مثال پیش کئی کا مسل الحمار اگور دے خرطا دا خود دے پار پیش کئی چی دا غیب رسوائی کئی و تزلیل یہ کئی او دا بالکل موافق دا دا حق سرا او دی دین سرا او دی اسلام سرا دا دی پا الفاظو کدا هم راغلیو چی اعتراض کرو نویلیو چی اما یستحی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یضرب هذه الامثال دا څنګه د محمد رب دې د حیا نور دې چې داسې نمونه او داسې نمونه بیانې جواب داغی مطابق راغی چې ان الله لا یستحی او الله رب العزت دا پروا نه کوي یستحی دا لفظ د بنده لپاره هم استعمالیږي د الله رب العزت لپاره هم استعمالیږي خو صرف لفظی اشتراک دی معنوی نه لفظ یو شان دی نور معنی جدا جدا دی چې د بنده په حق کې استعمال شي نو هغه حیات وي چې انسان باندې یو حالت راشي داسې چې دا نفس یې کمزور شي دا نفس یې داسې راغونډ شي د ډېر کمزورې په جوان دی دا باندې او دا الله رب العزت په حق کې استعمال شي نو دا غي معنی دادی لا یستحی لا یترکو لا یخشا الله نپری دی چې مثال بیان کی الله ز جانا یریګینا چې مثال بیان کی دا معنا وای سوره احزاب کې راغلی دری پنځوستم کې چې نذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم نبی علیہ السلام چرته ولیمه کړی و یو وعده کړو د خلق به راغوخته روډه به خړاو بیا بتلو روډه به اخری ډله چې ونه هغه خوړنه ناشته بیا د کټ د ناشته ډیر مړه نیو کنه کی ناشته خبرې شروع کړ نبی علیہ السلام بلار چکر به ولګاو چرابه غو ناوی باغ سي ناشته الله رب العزت حکم نازل کو چې ذا دعیتم فتخلو چې دا ود درکړې شي نو راشه کی نه او اذا تویم تم فانتا شروع چه تو آم اخرن بیازه خوری گئے ان ذالکم کان یوز النبی دا پیغمبر لتکلیف ورکی فیستحی منکم اول حیا ورد جتا استوی چه پاسه ملمت سوگدا سویلی واللہ لا یستحی من الحق واللہ زدی پروان ساتھ دا اللہ بچا سکار نہیں اخو بحق بیانی چارن گئی کسو خپایو که خوشحالی خان دلتا هم دا معنی دا چه بیشک اللہ پروانه کئی او نپری دی دا خبره چه بیان کئی و مثال لمثال انونا اے کافرانو کتازو پی خپایو که خوشحالی اللہ و مثال بیانی کتازو اے چه مثال ستا ہوئی مثال کس دی نو مثال کڑیر حکمتو ندی مثال کډېر علم ندي دا تاسو د مثال په حکمت نه پوهیږئ نو ځکه اعتراض کوئ کنه هلومبړه نه رسي دا انګور ته نوې تار ودی دا خو دغه سی بس دی نه پوهیږئ په حکمت باندې چې مثال کې څومره حکمت نه وي اللہ رب العزت بو سغا حمقتون بیانی کنخا بعوضوطن بدل دینا مسلن نا مسل سنگئی لکا ما شش فما باوقها یا غٹ دینا پو وجود کی یا اوچت دینا پا حکمت کی چه ده ماشی نغطی پا بدن که ناخو لکه مچ شو نو ده معنی هم ده و بهتر معنی ده ده پا ما فوقا فوقو چتوالی توی چه ده ماشی نوم پا حکمت کی اوچتی اگر کاغا پا بدن که نری لکه وزر ده ماشی وزر خو لک دی کنه د ماشخه او حکمت کې ډیر زیات دی. تکه حدیث کرا غلو چې لو کانت الدنیا عند الله جناح بعوزه لما سقا کافرا شربت ماء کلا سره د دې دنیا دومره قدر وی لکه د ماشي د وزر عمره نشته. دشمن ته به ورکول دشمن ته به مال دولت ورکاو بیا ګټو به ویول هم نو ورکړي. خدا دنیا هم د الله په نسبان یو مردار ده یو ذلیل ده نو دغه ذلیل خلق له ورکړي ده. وګور دا څومره حکمت پکې بیان شو جناح بعوزتن د ماشي د وزر عمره قدر نشته الله سره دی دنیا دنیا پرستو. دویم حکمت پا کداده چه نبی علیہ السلام ایلو دا دیم آشی یو عجیب حال لی تحیا ما جاعت چه او گئی کنا ناسو توپو نوی تو رور ورزش کئی خوا فیضا شبعت و ماتت و کلچ مور شی نمر شی دا لا دا ماشی را سر سکار نو بنده سر کارو جیه بنده دی ماشی تاو گورا لگا خورا گواره نو بدن بده خی طبیعت بده خی ابوج بدر بانده نی کنا او دیر با نزی رازی دا غطا اگواره که مور شو نو مر باشی نو دوده تا دیر آسرا مکو خا مون خشه نده دا ماشی نایبرت واخ لکن خا ابیا کتابونو لیکلیو حیات الحیوان چلا شورو کړه د ماشینا په دا قران اول ځل د مخکې تر نسشینه تیر شوی کنه مخکې خو زماشي میګې نه تیر شوی بس د دې ده کې د ماشینا شورو شو او ترقی د ادنان اعلی ته کیږي ورو وزي ورپسې د اخیری به په آتی باندې ختمه کی سورت فیل کې غټو کنا زماشي نه واغستا او پاتي ختم کړه. ابي ویلي چې ګوره ټیک ده چې ماشي وړوکې ده په ذاتي نه کم نه ده ځان کم نه غني ولي هو په اعزاو کې دا عمره ده چې څومره دا وخت پی دي نو دې د پکې شپک دي څه په زیاتې دي چې څنګه دا وخت خړتام نه دا وسې ده دوم خړتام دي و د زنا ته دا ډیر د کمال لزکا وې دا تیغه خړتم چې دې غټډ نه دی ان له نه دا او کوټل دی او د زه خړتم چې دې نو هغه سرنج دی. لکه اشتنو د دوم شتا بلکې وې دې چې هغه خړتم کې دی پاتې باندې دا غنوي نه راکاږي خواغا خوزا نوینا نشی رخ که نوی دی تیمه گورا چی دی وڑو که دی او بیالی کلی دی چی دماشی پا دی سر که اللہ دری سی جوڑی کلی دی دری خانی دی یو خانه دا حفظ دا دی زان ساتی یرا تا وڈیر کوششو که خو گفت دی گزار ناخلی گزار تا بلکل زان ننیسی خواه یو خانه بگی ده حفظ ده دویم بگی ده قوت ده ذکر ده ده ذکر کهی کنش پارو ده لگی آئی آوازوی موره دیشی او بلا بگی خانه ده فکر ده ده چه ناستی نو دیر غط سوچ و فکر کهی کنا او چه بندل رازی نو گورا وگلی رازی موبایل ده مخ که خبر کی جزان سام که واره دا خدا عام ماشی دے که خطرناک راگے نو پا با عوضو کی سمرہ حکمتو ندی پا دی یو ماشی کی خواہ او با عوضو دا بحث ندے او بعض ویلیشو ٹکڑی تا تا دتاو گورا سورپ پرزی راجہ مکڑی دے ماشی تے نجوڑ کردے دی وکولاوی گیم نو مالا باک نکی پروان نکی چه بیان کیا مثال دا مثالونو نا کده ماشی مثال وی یا غٹ وی دا دینا یا اوچت وی دا دینا پا حکمت کی اس ور پسی ذکر کئی دو قسم خلق پکار خود دریوالا پکارو چی ذکر کلے کنولی مخ کی دریو جماعتونو ذکر شوی دکن متقیان مومنان کافران امنافقان نگور دل تکی او متقیان ذکر کلو کافران ذکر کلو او دری مدلی ذکر نکلو زکا آغی اڈو پسالو کن دی صاحب کا منافقان دی کنا لا یعبا او بهم سنگی در خلقو پی اعتماد نی کنا در اللہ پی ام اعتماد آغی اڈو نمی وانا خست توبہ منافق دم را دے اخبس دے در کافران اخبس تولو کافران نخد صرف دوی ذکر کرو چې د مثال فائدہ مؤمنانو ته وګوره ا دې نور ته وګوره فام الذین آمنو پس هغه کسان چې مؤمنان دي د مخ کې دعوی منن کې دی یا ایو الناس اعبدوا ربکم دا مؤمنان دي ناری ته دوه قسمه فائدې حاصل شوې علمی او عملی اول علمی ذکر کئی دکا علم اچتے کا نخا فیعلمونا اغی یقینو کی انہو الحق من ربیم چدا مثال خوڑیر دا کمال دے طرف آدھ رب دا دینا فدی مثال سرخو مونگ تا دیر فیدہ حاصل شوا زمونگا دیر شکو نا دا دلنواتو ہر مثال چیزا سخا چل دا مثال بیان کو دا حق مانا دلتا کی موافق دا حکمت سارا دا مانا دیکھوی مثال تاجت نشتا کنخا خومنانو اینا یعلمو نیراوڑا اگور علم دا سشے دے چی بندہ پی خوشا لشی یعنی چی موحدین مثال واوری کنا ظلونے خوشا لشی چی رختو څه زبردست کارو شخه د مونږه همخ کې دومره او دې مثال سره وی علم کې ډیره غټه اضافه رااله فیعلمون خوشاله شي چې دا مثال ډیر صحیح دی او ډیر یقیني دی طرفه د خپل رب نه او ډیر د حکمتونو دی او ډیر د عبرتونو دی دې ته دا پیدا حاصل شو فاما الذین کفروا او کسان چې کفر کړل توحید نه دې منل رسالت نه دې منل قران نه دې منل درس نه انکار کړل هغه چې مخکې ذکر شوی و ويقولون ان ذاغی عادت ته دې چې اعتراض کوي هغه خو اعتراض ته ناس دی بس چې زه ویني نو بس راځانګي ها هغه اعتراض کوي او سوئی ماذا اراد اللہ و بیعظا مسلا سمطلب دید اللہ پا دی مثال سراج بیانکو دیکھوئی سو فیدہ دا سڑیا دا زکا چلتا دا غید آلی ہو سپکوالی و شکن چی دی سنشی کولی ہے سنشی کولی قادر ندی پا نفع و نقصان باندی تا سو لصدر کولی شی اسی ولا راجم شویئے اوم لام جندم محضرون نو دی پا دی باندر دیر غصہ شیخا نو کلوی چننا دا اللہ ندے بیان کردہ دی دا دانا بیانی او کلوی ندا دا اللہ کتاب ندے دا آغا پا کتاب کی بدارات لو اکلا پا اللہ میں اعتراض کی چیو سڑے خودے منی ننو او بے پی جنی سو سمت لب دید اللہ پا دی مثال سراچ بیانی کن نمومنان لاغ دوی ما فیدہ دادا یو خو پکې علم کې اضافه رااله فیعلمونا، او بل پکې په عمل کې اضافه رااله هغه دا یذل بی کثیرا، زکه بیانې چې گمراه کوي په دې سره ډیر، ویهدی بی کثیرا او هدایت کوي په دې مثال سره ډیر خلق ته. دا دوه قسمه شینو، او دا جواب شو د دې د اعتراض چې ما زه اراده دې کې څه مطلب دی، الله وی دې کې ما دا مطلب دی چې سو گمراه کوم او چاته هدایت کوم. زلالت او هدایت دا د الله صفاتونه دي، او معنا پیدا کوم چې گمراهی هم الله پیدا کوي او هدایت هم الله پیدا کوي، خالق دی. ځکه معتزله نه مني او نه نه الله ته بچری داسې نسبت نه کوي چې الله خلق گمراه کوي، نه نه وایي توبه توبه. نو څه معنا کوي هغوی؟ څه معنا کوي معتزله؟ هغوی ګوره د ځان نه معنا کوي، یذل به کثیرا، الله فیصله کوي په خلقو د گمراه، و یهدی به کثیرا، او فیصله کوي په خلقو د هدایت. کمپلې بوته ولیو نظریه ده کنه چې داغي نظریه قائم ده چې الله ته بنسبت کوي چې خالق دی او د خیر د فائدې د فضل د احسان، او چرې بوته نسبت نه کوي چې ګنه شرم الله پیدا کینا نه نه هغه دلته کې معنا بدل کړه، د یذل او د یهدی معنا يحکمو، فیصلت و ذلالت کی و فیصلت ہدایت کی. نو زمانگ دام چکم سرسری غنتیو ناغیوی وی دا مانا خو خدا مالکت اللہ خپن مذہب نا نی خبر، تو خو اہل سنت والی جماعت، تو خو معتزلی نی، سنگو ایچ دا مانا خدا دیکی خواغی انکار کی دا اللہ دا صفت دا خالقیتنا چ الله خالق نه دی. چ الله خالق نه دی نو کله خو الله نسبت قران کې شیطان ته هم کوي چې ډیر خلقی گمراه کو، ان الناس ذلنا كثيرا من الناس، هل ته بیا سوې هغه ته خو خالق نه شوي لې، هل ته هم دا وایي چې فیصله کوي؟ نن هم دغه معنا به ښه چ الله ته نسبت شي، نو معنا بدای چې هغه پیدا کوونکې د هر شی دی، نو چا کې گمراهی پیدا کوي، چا کې هدایت پیدا کوي، دا او شان دی. او شیطان ته چې نسبت کیږي نو هغه وسوسه کوي، هغه د گمراهی وسوسه کوي، هغه ته په دغه معنا باندې نسبت کیږي، بل باطل پرست ها بلدار کثیرن کثیرن ویلی دی. او دا قرآن نور زیونا بل شانتی دی، حلتا چه مومنانی آدی نو قلیلن و قلیلن دیر لگ دی، ادا نور دیر دی، او دیکی شک نشتا دی تو گور دنیا کی یو خدا ملکون دی، چین و جاپان و روس و امریکا و برطانیا طول مسلمان کم دی، او کستا پا ملک کیی نو گریٹ پا کیوکا نو سوک با پاتی شی سمرا لک خلق با پاتی شی. نو دلتا اولی ویلی چه کثیرن کثیرن دام دیر دی او دام دیر دی، دیکی او نکتوا دیکی او لطیفوا اگا داو چی دیووی چ مړ مثال بیان شنو چاته فائدہ واغستا، یو ته الکتا ته څه فائدہ را ورسید، الکتا ته څه فائدہ را ورسید، نو چاته نه فائدہ واغستا. ویزا دې څه کسان دي دشمار کاږي ته نه غستي حقانی کی دي کنه، نو یې ری په کې څو حساب وي الله رب العزت وي چې ری په کې زې حساب و ما تاسو ورته لګوای خدا ته ډیر وایما ولي زکه چې الله وي زما پنيس خدا خلق دینو دا نور خو کامبورې دی کامبورې پیژنې د دل تعزیز پاره وی چاغي وی چې مړه خو لکه اوس دا باطل پرسوي کنه مړه یې پنځ پریان زده او سو تن دی او بل جوړ کړي ملک شال شام کړي سو کېشته نه دا خبرې کوي دیوم وی چې د مثال نه دغه خلکو فائدہ واغستنو دا څه خلق دی مله رب العزت وینا یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا چې ګمرا کین او غوم ډیر دی اجه هدایت چا تکي غوم ډیر دی که پشمار باندې لګ دی خوشان یې ډیر دی یو د قران دلیل چې رستو الله رب العزت وی چن ابراهیم کان امتن قانتا للہ ابراہیم علیہ السلام یوازی پا یوازی امتو یو تن تے امت ویلے ادھا کسی سفیان اموی چلو کانا عالم واحد تابعان لسنتی فی قلت فی رأس الجبل نو کان امتا که یو عالم دے دغر پسر کی چرتووسی و حق پرس دے نو دو تبا یو نوے دو تبا امتو ہے خوا و یهدی بهی کسیرا که لگ دی خوا اللہ وی ما تا دیر دی زکر جزا گورم نو ما تا دقا کاری دا نور خورات انسانان نخ کاری خوا کمرا کئی اللہ پدی سرڈیر او ہدایت کئی پدی سرڈیر ہوتا نو سوال پیدا شو چی دا با دی مثال کسو نقصانی چی ٹولو تا ہدایتو نشو بعضو تاو شو بعضو تاو نشو اللہ وینا مثال کی نقصان نشتا زمکا کی پرخ دے زمکا کی شیخ سعدی سے بوئی باران کدر لطافت طبعی خلاف نیست در باغ لال رویت و در شور بوم خس وید باران پا طبیعت کی خو فرق نشتا اخو طول یوشان تیوریگی خوگی عبدی در رحمت عبدی کنا وچی گورنو باز زمکا کی گلونا میوی باغو نظر غن کری ابازو کی کر دا ولی دا دی زمکی وجہ دا باران کی فرق نشتا دا زمکا کی فرق دیخوا نوزکیوی چومائی ذلو بی اللہ الفاسقین نگم را کے اللہ پدی مثال سرا مگر اغا خلق چیغی کے قابلیت نشتا معنی پا کی موجود دے فاسقین نفسق پل مانا خروج دا دیننا و دا حقنا و تل دیتا فسق ہوئی اگر سورہ کحب کے راضی 50 کے کان من الجن ففسق عن امر رب دا شیطان دا ابلیس خود پیریانو نو او دیر معزد ہو او ففسقان امر دا اللہ دا حکم نووتنو جنم انم ان امر ربی خروج توی خان دیتا اولی فاسقینوی زکا دیم دا اللہ دا حدود نووتی دی چا اللہ کم حدود قائم کری دی کانا چو عبدو ربکم لا تجعلو للہ اندادن دا حدود دی کانا دیتا اگر نووتی دی کانا وز داغی اغا فسق ذکر کئی داغی اغا ناقابلیت ذکر کئی چی داولی قابل ندی ذکر آشو گورا دری مرزو ندی پکے دری عیبو ندی پکے دری گمراہی دی پکے خدا ذکر پا مثال نپوئی پتہ لگی دا چې چې مثال کې فرق نشته. مثال ډیر د کمال لري خود دین خبر روانه ده چې روانه ده نو ځخانه ده د دین خبر روانه ده. الذين كسان ينقضون عهد الله نقض ستوي چې او شی زری زری کې چلوکه و تاونی سی اٹوکا ادور ادور ایکی توبہ خدا تو چیدی ظالمانو دلہ دا توحید سر سب نارواو کرو تو گو رو دا دا غزید شرکت دا غزید شرکت دا غزید شرکت چکم زیت دی نسترگی ودی پا درگاہ لگی گمبت بوینی توبہ خدا تو اغاز مکس که چی کاغذونی تا ڈک کری دی دا سمرا ناروا کار دی اڑو زوکشتے نا پا دی ملکی چی دمرا خووی کنی چی ظالمانو دی قرآن سره د گمبت سا مناسبت تی چی پا قرآن جوڑ کلی منارا و گمبتو که دا هر چایی دا خو پا دین کی نشتا پا جا نمازی جوڑ کلی خانکا بیپی جوڑ کلی او که ایلا پی خپک دینو اوہ مکاو کنه خپل په مکته وې دا خبره وې دا به یره هوتم خپاګلین چې ته دې ته بیت الله وې ته دا دې جوړ کپه دې زمکه باندې او شل بیت الله جوړ کا نو ته خلکو ته سوې چې خپل په مکته دا ما بیت الله جوړ کو بس د ګمراهه صحت نشته دا جن نماز اړو غستل نه په کار خا راوړی دا دې مونگ تیمین جا لکی علکت صفا چنه پی گولی نه پی دقه سی تا جا نماز اخلی کن تکا نبی علیہ السلام تا یوزل دقه سی ناغوی پا ما منز گرد ورد شما دیدی گولونو تکاتو از اللہ شان دی چی گوری نو تا تا با تصویر جوڑی گی اپا دی طولوی چی گوری نو سترگی پوز آده والا کلینو کسلی نوی نو چسترگی غنائی نو تصویر جوڑی دی تساجتی نو دیکی مخ کی دیر سوچا و فکر پکاری چا مونگل سادہ جا نماز مونگل سادہ قالین پکاری چا نخری ٹوٹکی پی نیشوی دا خو سلی منس خراب نو پارشی باندی گمبت تے پارشی باندی درگاہ دے پارشی باندی دا ظالمان خلق ین قضون عاد اللہی چی زریه زریه اکلا ما تا اکلا تار تار اکلا یوشی اس پلی کنا تار تار شندی تا نقضوی دا اللہ وعدا احد اللہ وعدا دا اللہ کما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنو چی هو التوحید دا اللہ وحدانیت دا تمراد دغسی صاحب دا بحر اموی ابو حیان جعد اللہ مراتنا دا اللہ وحدانیت تے من بعد میساقی پس دا مضبوط والی دا غینا مضبوط والی سنگر آگے بے ارسال الرسل و بے انزال الكتب و بے نصب الدلائل پیغمبران راو لگل دا دید پارا کتابون نازل کر دید پارا کائنات یې ټول پیدا کړو چې دا الله وی زما د وحدانیت دلیل نه دی دا میثاق وکنا سمره مضبوط کو دا مخکې بیان نکړو پینځه دلیلونه د میثاق او عبدو عهدو دا پینځه دلیلونه میثاق من بعد میثاقه دا پکې یو وحی بوخا توبه دا ځکه دې مثال نه فائدہ وانه غستا زویم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى او کټ کوي هغه تعلقات او چې الله امر کړی پاره چې دا به ساتل شي یو د الله سره تعلق دی دا به ساتل شي یو د پیغمبرانو سره تعلق دی دا به ساتل شي بل د اسوانیو کتابونو سره تعلق دی دا به ساتل شي بل د اسلام سره تعلق دی دا به ساتل شي هغه ارسه ختم کړو یقطعون ما امر الله به الله سره تعلق د وحدانیت او د توحید او چې خلقو الله سره با په توحید باندې نږدې کیږي ايو سلام الله سره په خلق نږدې کیږي په توحید باندې دا لوی وسیله ده نو وسیله کټ کړه او موږ وسیله مانو وسیله خو تا کټ کړه نو څنګه مانی وسیله خو الله ته توحید او چې الله وحدانیت اومن نور سه دی وتا دا ډیر لاند لار و هغه ټوټي ټوټي کړه ظالم به وسیله وا یقطعون ما امر الله دغه سي پیغمبر سره تعلق دغه سنت او تابعداري و سنت کوم دي توبه تو نو سي په خر کې دي سنت به وي نه نی په بدن کې سنت شته نی په کور کې سنت شته نی په جماعت کې سنت شته نی په اولاد کې سنت شته نی په عبادت کې سنت شته په اس کې نشته دا سي تل ریکړي ما امر الله بیا یوسلا قران سره تعلق نشته دینه خو یریږي ویره مونږه دې کې جګړې جوړې وي ښا دې کې ډېر سخت خبرې دي وي ښا نو څه چل وکه ولې لارښته ايو سره چلاوي دا والا دې سره تعلق ساته دا لا تزریه کان دغه سي اسلام نه دي دا ايو سره دي چې ګوره د اسلام کارونه د اسلام عملونه د اسلام طریقې دا باندې پرې دی وره دا لوی وسیله ده الله ته هر څه پرې خو دو کټ کیا چې الله امر کړې پاغي باندې چې دا به ساتل شي دریم ګور او یفسدون فی الارض فساد کوي پزمو کا کې معنا کوي ابن کثیر ای یعبدون غیر الله دا لوی فساد دی غیر الله عبادت مالی بدنی فساد کئی پزمکہ کی سو قسمہ یا خدا غدے چا غیر الله عبادت کئی بل دا غدے چا سنت خلاف کئی ٹول فساد دے کنا بل دا غدے چا قرآن پا مثالونو باندے اعتراض کئی بی دے اصل بیانو دا ټول فسادونه چې دی یې کوي اولائک هم الخاسرون دغه خلق دې په ډیر لوی نقصان او تاوان کې خسران ستوي تاوان او نقصان توي معنا کوي ابو حیان چې کل من عمل عملا لا یجزا به فهو خاسر اگر سوک چه عمل کئی اب ادلا پی نمی لاوی گی دا خاسر دیکن دکا دنیا ام دا غصی چه او سلی تجارت کئی او کاروبار کئی او سمیں نخوری مخلق نوی بیر دیر تاوانو که دیر تاوانو که نو دا دین خاسر ام دا دیکن چه عمل کئی اب ادلا نشتا دا وګور دا ټول حبا منصوره حبتت اعمالهم عبادتونه کوي په عقیده ز شرک ده عقیده په الله نشته په باباګانو او په اولیاء او په دی باندې ده هغه عبادت قبليږي عبادت کوي خو خلاف سنت دا سي د پیغمبر په سنت او په سراغست ده کړه چنی منز پا سنت طریقہ دے نی دعا پا سنت طریقہ دے نی خیرات پا سنت طریقہ دے سی پا سنت طریقہ دے نی وعدہ پا سنت طریقہ دے نی کوئی دن پا سنت طریقہ دے نی ولیمہ پا سنت طریقہ دے نی دوڑو کی خطنہ پا سنت طریقہ دے نی عقیقہ پا سنت طریقہ دے نو اسو کہے خاسرین نور ستا ہوئی کو عمل کئی او بی اوڑی کتاب نو ایدہ سے مثال دے لکه چې روانې وبي او توای چې خط کوم په لیکل په کوم پاک سر زمين نو بلی کلی سب لیکي هغه چې تلیکي نو به وړي هغه چې عمل کین نو به وړي دا ډیر غټ خسران دي اځه معنی د علاقت راځي نو نو دا خو سر لازم ده کنه چې دا سه عمل دي یو سړی نو هغه هلاک نه دي الله وی دا کسان تاوانیان دي په دنیا کې او هلاکی ځن کې په آخرت کې پینځه خبرې ذکر شوې شپږم کې څلور نعمتونه هغه بیانې اول نعمت بیانې کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون حکم ډیر دو زور ذکر کو کیف تکفرون کله کله دا الله قهر خلق تراشی کنا دی ولی دې ځکه در دیو جنان از دی سره مناسبت داده چه اللہ ہوئی تا زما په مثال بانده اعتراض کوئیں تا خو کفر دے ظالمان چه ما مثال بیان کنو تا سوئے چه دا صحیح نده نو جسوک دا اللہ پا مثال اعتراض کینو آگا کفر کینو کیف تک فرونا نو اللہ ہوئی دا کفر ولی کوئے دیم دمخ کی سره تعلق دے چه توحید بیان شو دلائل پی ذکر شو صداقت دا قرآن و صداقت دا رسول بیان شو بیا تخویف و بشارت بیان شو او بیام نمانی اللہوی کیف تک فرون دا دی دورا بحث دا پاس و امتاسو کفر کوئے در امداد چه دا رستو کم نعمتو نا بیان کری دی دی پو جبان دے کیف راوڑا دا زورن دا پارا چګور کفر خو چاله نه ده پکار خو تاسو له خو ځکه نه ده پکار چې تاسو الله وی زما په قدرت کې اوړی را اوړی اوړی را اوړی نو څنګه کفر کوي وې تاسو امواتن مړو دلته د مرګ نمرات مجازي معنا ده نوې په دنیا کې نموم نو لکه دهر کې چې راځي چې لم یکن شی ام مذکورا هیڅ یې نو د وی باندې اطلاق د موت کړه دیو معنا ده دوی معنا ده کوي اموات وې نطفه وې علاقه وې مزغه وې فی اصلاب الاباء و ارحام الامهات تپلارانو په دنونو کې او زمیندو رحیمونو کې روح پکې نو کنا فاحیاکم نو الله فورا ژوند وکړي ورځي کې وقفه نشته ها بس خو جما شوم څنګه پیدا شي نو لته وي فاحیاکم ژوند پکې کنا چې نه یې خو بیا دغه ترسي نو دا حیات فورا ده ها ازا نورو که دیری وقفی دی نزکا سم سم سم راوڑ دیخوا سم یمیتکم بیا دیر وقف پس تاسو ملکی ولی دنیا کی جواندیه ما شمانیه بیا بالغان شیو بیا دوانان شیو بیا بوداگان شیو دیر وقفی کنا سم یمیتکم دامر بلو کٹی بیا پا دامر آدی بیا چی مل شیو قبرونو تلال شیو دیر وقف دی نو سم یحییکم بیا با هم قیامت کی چه تجواندی کئی نو چه جواندی هم کی نو پانزوز درکال اروز در قیامت تا حساب کتاب بکی گی نو سم ایلی ترجعون اگه کم دیر وقفه دا خوا نو دا ذکر دریز علی دارا نو گورا دیده که دو موت دی دو حیات دی دو موت دی دو حیات دی یو موت اغاو چه نو پیدا دا یو شو ورپسی جون را غی دا حقیقی جون چه دا وست جون دیو اوینو و گورو و خروسکو دا حقیقی حیات لگا. ثم یمیتکم بیا موتو چکلا نیٹا پورش او آوازو شی چی بلس بجی دام حقیقی موت تخا. ثم یحییکم بیا باون جو اندکی قیامت کی اغا حقیقی حیات تخا. دست دو حیاتا او دو موتا شو. حمی مومن کی راغلی و چیزی با قیامت کیوم اللہ توی چی ربنا امت نسنتینی و احییت نسنتین. اے ربا دو دل را باندی مرگ راغے دو دل را باندی حیات راغے. دا قدیم دا بہتر مانا دا دا قرآن سر برابر چی دا والموت ننش بی روحا دا دویم نمرات حیات ندا جون بیا دا موت ندا مرگ او بیا دا حیات نمرات دا آخرت. او دیر بیماران پا کیو ناغی دا سم یحییکم نمرات پا قبر کی حیات اغسط برزخی ویدات نمرات دی. اے قرآن ټول سلسله دې روانه کړل دا به څنګه جوړه چې قرآن خوارځه کې چې ذکر کړي نو د آخرت حیات چې حقیقی حیات دی برزخی نه ذکر کړي ځکه برزخی ژوند مجازي ژوند دی. ا قرآن مجازات نه ذکر کړي حقایق بیان کړي او باقي کې بیا دومره نقصانات دي چې د دې نمرات د قبر جون اخلي برزخی جون کنه نو چې قیامت کې الله ژوند دی کوي بیا نو ژوند دی ژوند دی کوي کومل ژوند دی کوي چې ته وایې چې قبر کې داسې حیات چې بالکل لکه داس منځ او دس او ها هر څو دی منی کنه دا حیات یې ان چې ځانته وي دی واز پیغمبر نه د ټولو اولیاء او حیات دغه سیمه نه نو اے رستو بسو چل کے بیا چطوے جو اندی دی نو یا خو بداوے چی بیا پی مرگ رازی پا دی قبر کے نو بیا سم یمیتکم بل پکارو نو بیا رستو بل پکارو سم یحییکم او کنو دقا مانا بالکل غلط دا خوا. قرآن کا سورت مومنون کی ذکر کئی سور زمر کی ذکر کئی نوم داوی چی دا موت تے ابیا اور پسې حیات ته د آخرت بلبل کینو هغه الله تعالی علم دی پاره مونږ نه پویږو. قرآن مونږ ته هغه خبره کوي چې مونږ پویږو ها هغه مونږ نه پویږو برزخ حیات باندې زده نعمتونه ذکر کړ چې بندا ته مړوي نوې نما پیدا کړی دا لوی نعمت مې وکړ بیا به در باندې مرګ راولم دغه نعمت ته زکه چې جنت تاسو نشتلې پا پول بازی او پول اغیر تموت تی او بیا با هم جوندی کئی قیامت کی چی اغا ابدی جوندی ابدی حیات تی ام فیا خالدون خوا بیا با دی اللہ تواپس کریش دا حساب کتاب دا پارا دا یو نعمت دویم ذکر کی هو اللذی اللہ ازات خلق لکم ما پی الارضی جمیعن پیدا کلی استاسو دا فیدی دا پارا حقا سوچ پا دیزمکا کی دی ٹول نو ٹول خو دفیدی ندی مار لڑم او زندہ سر شرمخان لیوگان دا دم دفیدی او زہریل سیدو نی دشمنان دی جواب داده چی مونگ نپوئی گو پا بازو با مونگ پوئی گو بازو با نپوئی گو خوی با پکی خالی با نئی دا حکمت نخا زمان علم سرسد دی تعلق نشتا. ادویم جواب داری چی جمیعن خلق لکم سرن لگی جمیعن مانا دا چی طول دا اللہ ناو گرنے دیکی دا بلچا سر نشتا طول دا اللہ ناو گرنے قرآن کے تحریف دا سی مثالی پخوایا و قومو یو جماعتو اغیت اباحیوی اباحیہ اباحیہ سمانا اغیوی چی بس چې چا تمنا نشته په دنیا کې که هر څه کوي اباحیات وي خو هغه دلته کې تحریف کړو چې خلق لکم ما فی الارض دا چې بزمکه کې سمالو ندی دولتو ندی کبیم کنو کی دی فکورنو کی دی دا ټول مشترک دی بس چه چا لاس ورغی نو بس ازاد دی وطا خوا اگه ملکیت پا که چارا استره ملکیت نشتا دا دا ټول مشترک مال دی دیکی جا تا حرام و حلال نشتا وی خوا بلکه دیس که چه واز مال نا خضی پا که امرا استوی چدا چاوی چدا د پلانې دا د پلانې دا نه نه ورګړه دا وی کنه دا د دې زنه استدلال کړو چې لکم ستاسو د فائدې لپاره ما بلر د جمعیان هر قسم باطل پرس په دنیا کې شته په هغه باندې خلکو ملکونه جوړ کړو دا روس تر څو وخت په دې چلی د کنه ها په اشتراکیت باندې هغه هم د قران نه دلیل نیو چې وګوره راغلی سوره عراف کې آیات ته وګوره دې ته تحریف وي د قران په لام د تملیق د پاره دی ته په دین نه پويږي په دې خو د ماشومان پويږي هغه چلني واړوالو کتابونه چې وي سر په بوهای هغه به پويږي چې لام د پاره د تملیق راځي نه په عمر سره دا د استادو ملکیت ته چې د اوسلي ملک نه نا با زکات سور کی پردی مال نبور کی حج با سنگا کی خیر خیرات با سنگا کی کفار با سنگا ور کی اخپل بال بچ باندی با نفق سنگا کی دا خو ملکیت باری خوا سمستوائی لسمائی بیرا دوکلا اسمان تا فسوا انا پوریکل آغی لرا سبا سماوات و اسمانونا او بكل شيء عليم اغلا پارس باندې پويږي ډېر خپوي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بيشکه الله پروا نه کوي چې بیان کيو مثال د مثالونو نه کسو خپوي او خوشاله وي بعوذ تن کزماشي مثالي فما فوقها يا زياد تدين په غټوالي کې یا زیاد تدینا پا حکمت کی فاما اللذین آمنو پا ساکسان چی مومنان دی فیعلمون آغی یقینو کی خوشالش انہو الحق من ربیم چی دا مثال خو ډیر بہتر دی ډیر دا کمال دی طرف دا خبر رب شکون ایویستو شبہات فاما اللذین کفرو آکسان چی کفر کڑے دی فیقولون آنو آغی اعتراض کئی وای ما زارا د الله بیا اعظم سلام سو مطلب د الله په دې مثال سره دې کې څه فائدہ ده دې کې څه حکمت ده یذل بی کثیرن دا جواب شو حکمت دا ده چې گمراه کې الله په دې سره ډیر او هدایت کې په دې سره ډیر وتا و سوال پیدا شو چې دا ولې د ټولو لپاره حکمت نشو د سو د لپاره شو د سو د لپاره نه دا غي جواب کوي چې دا پاغي کې ډېر موانع موجود نشته لې وته کنه هغه ځکه کارونه کړی نګمړه کوي په دې مثال سره مگر فاسقان الذين كسان ينقذون ذا الله جماعتي او ټوکړې کوي دا الله وعده د وحدانيت من بعد میثاقي پس د مضبوطوالي دا غینا یو معنی ادا وکړه ويقطعون ما امر الله بي ان يصلا او کټ کوي هغه تعلقات هغه احکام چې الله امر کړې پاوي سره چې دا وساتل شي الله سره به تعلق د توحید ساتي پیغمبرانو سره با تعلق د تابعدارې ساتي قران سره با تعلق د ذکر ساتي دغه سي انبياو سره دغه سي د اسلام سره عمل وکي او هر څه کټ کړو وی وسيله مانو او يفسدون في الارض افسادونه کوي پزماکه کې د غیر الله عبادت کوي غیر الله تعاوذونه کوي او رحمت شوایي اولائکوم الخاسرون دغه خلق دې تاوانیان کیف تکفرون بالله سرنګه کفر کوي پلا باندې دلته مبنی کثیر دا معنا کوي اے تعبدون غیر الله بالشرك ګور کفر معنی په شرک سره کړی ده د غیر الله عبادت کوي وکنتم امواتا او ایتا سملو بی روحا فاحیاکم نالا جوان ذکره فورا سم یمیتکم بیا سوخ پس با امڑکی سم یحییکم بیا سوخ پس با ام جوان ذکی سم ایلی ترجعون بیا با دی اللہ تواپس کلیشے والذی اللہ عزت خلق لکم ما فی الارض جمیعا پیدا کړی دي ستاسو د فائدې لپاره اوسو چې په ځمکه کې دي دا ټول د الله د طرف نه دي ثم استوى الى السماء بیا قصد کو په طرف د اسمان وسواهن سبع سماوات پورې کړو هغه لرا و اسمانونه وهو بكل شيء عليم دا الله پر سبان دې ډېر خپويږي